الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سورة كهف پس سورت بنی اسرائیل نے اپن نزول کے پس سورۃ الغاشیہ نے دل قرآن کریم دریم ایسا شورو شوا پر مضامین پر لحاظ کرا دادی سورۃ الکہف نا سورہ سبا پوری چیری کشپاڑ سورت ندی ندی کے اللہ رب العزت اغبل صفت پان بحث کی چرحمانیت سے اول سکے بحث پہ خالقیت باندھے سورت انعام پوری اور انعام ندی سے پورے بحث پہ تربیت چلا تربیت کی دار اوشے اصور کاف نسور سبا پور بحث کی پو رحمانیت چ برکات اچون کے پارشے کے اللہ دے خیر و برکت اللہ طرف نہ دے مخ کی صورت سر مناسبت دا دے چہرے کے اول کے سبحان اللہ اور دی پاول کے الحمد للہ تسبیح مخ کی بھی تعلق دا ذات سری اور حمد ور پسی تقدا صفات تھی الوہیت جو امداد چی ارے کے معجزہ پیغمبر ذکر کرا معجزہ معراج نڈیر شبہات تو پیغمبر باندھ راغل سورت کہف کے داغی جواب نہیں شبہات پر رسالت باندھو داغی جواب نے سورت کہف کی کہی در مداد سورت بن اسرائیل ختم کپا الحمد وقل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا سورہ کہف یا شورو کپا الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ سلورم دعوت کے عری کے آخر کے رد کو پہ اتخاذ الولد چلم یتخذ ولدا اللہ ندنی ولدان رسو خزی سرا ندی صورت کی برت کی پا خلق و چدا عقیدہ و سلورم آیات کی وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا قرآن خود دغی خلق و پار نازل شوئے چاہیے عقیدت ولدیت ثابت کرے وا نری یری نو پنزم داد کی سورہ بنی اسرائیل کی ہجرت سے نبی علیہ السلام بیان شو قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی سورۃ کہف کے بعد ہجرت دری قسم ہو گئی کہ ہجرت کلک دیو جی نے کی گی کہ دار حرب نہ دار اسلام تھا دخل دین دے حفاظت بار ہجرت کی گی لکا صحاب کہا پوچھے کڑے او کل ہجرت کی گی سفر کی گی طلب دا علم دا پارا لیکن موسیٰ علیہ السلام چکڑو او کل کی گی ہجرت او سفر دے اصلاح در رعیت دپارا او درد در مفاسدو چی دنیا کی اصلاح راشی او فسادات لرشی لیکن ذوالقرنین چکڑو درے قسم و دے ہجرت بیان کی دیکھو ذکر اگر پسی راولن سورت دعوت اس بات توحید کی پنس علم غیب سر ہے. علم غیب صفت دا اللہ دے دی گیا سر سوک شریک نشتا نام بیا نا اولیاء نور او صورت مطلب دے دفع داغی دریو شبہات او دریو اعتراضات او جو اعتراض دا صحاب کہف پا حق کشویو جدی خالی ندی ولی ذکر دا سکارو نشوی دی چی او دا عادت نا خلاف دی جدید عمر زمانہ در سوا نہ کالا پیو زیبان پراتو ادا سے محفوظ دی چیز قسم نقصان ہوتا نہ دے رسے دلے نہ معلومی جدید کی سے چلو کا نا اور گور پس داغے نہ بیا جو اندیشو دام داغی دو ولایت نہ کرامت نہ خالی نہ دے داری احوال کی سمر بیانی دا یو شک خلق و تراغلیو پا زنکی کدی کسو چل دے دی خالی ندی چل دارا بلعزت یا دون عبادت کو پل کورونا و کلی پری خودل یو غار تلان سملا ستل دی خام خاص تصرف او قدرت لری ندی صفائی بو کی اول نام آیات نا شپگیشتم پوری بزدی حالی بیا دویم شو بہود موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام پا حق کے چکہ موسیٰ علیہ السلام پا غیب و نپوئی دن و خضر علیہ السلام پا کوئی گی دا ٹول واقعات یہ دا سیدی چی دا ٹول دا علم غیب آ واقعات تھی کشتے سورے کڑا اچا تھا پتنو موسیٰ علیہ السلام تم پتنو او خضر علیہ السلام خبرو چی رستو با دانی ولیشی نو داغی دخلا سول دا پارے دا سو سڑے قتل کو ظاہر کی موسیٰ علیہ السلام تا داکار بطخ کاری دا لیکن حقیقت کی غی کی دیر فائدہ وا چی داغی نو خضر علیہ السلام خبرو نغسی دیوال خبرہ نکو موسیٰ علیہ السلام تا علم غیب نون خضر علیہ السلام دا سی کارو نکڑی دی داغی نمعلومی گی چی دے پا غیبو باندی پوئی دو داغی جواب بو کی بیا یو کم شپیتم نا پلا اندریتیا تریسی پوری ادھر موقع بیا ذل کرنے نو چیو بادشاہ دنیا کی تیر شوے نے چیز مشرق و مغرب و شمال سفری کری دی اور چکم پل بورتن فتح بے کولے خلق بے زان سر مرگری کو دغسی یاجوج ماجوج تے دیوال والے دے دادم رزور و طاقت و سراؤن دے خالی نہ دے کرنے دوسرا سے غیبی غن سی طاقت معلومی گی لاغی جواب ہو کی بیا دریت یا نبی آخر پوری او سل او یو آیت پوری خدا دری حصے پکی دا شبہات و رد دے امینز کے دشپگشتم نا تر یو کم شپیت پوری دایو پا کسا لورم باب دا چی دی که دنیا خصاصت دا دنیا حقارت بیانی دا باغ والا پا واقعی که یو دا چی دیر دا دنیا بستا نوارستی شدلتا نولی ور پوری زلطلی محبت ساتی دے مدار چدا ڈیر لکش معمولی در مدار چدا بسبا تابان عذاب گرزی ابال بھائی در وجوہ سر دنیا حساست بیانی حقارت بیانی اور سر واقعات ابلیس بیا ذکر کئی دف شبہ د پارا سورت کے سلور بابو نوی تمہید نفس اتو ایتنو کی تمہید دے ابیا واقعہ دا اصحاب کہف کو ترشپگشتم پوری ترشپگشتم نا یو کمش پیتم پوری دا دنیا حقارت پدری وجو سرا ابیا کمش پیتم نا دویم شبہ جواب دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر علیہ السلام 83 پوری اور 83 نبیاتر 101 پوری تدریم شبہ جواب دا ذوالقرنین کر گئی سورت کے رد شرک فی العلم دیر زیاد تھے فکسرت سارا اور سرداؤں سے رد شرک فی العبادت مشتا اور فی الدعا فی التصرف مشتا لیکن زیاد ذکر بگی رد شرک فی العلم دے چ غیب دان صرف اللہ دے بل سو غیب نکوئی گی یہ تمہید کے بعد تصدیق دعوی توحید اور تصدیق دا رسالت اور تصدیق دا قرآن اور قیامت اغسل اور مقاصد و ذکر کی یا تخویف بشارت سے اور بیا رد پہ اتخاذ الولد بیا تسلی دا پیغمبر تھا اور بیا تزہید فی الدنیا دے دی تمہید کے دشپک خبر را جمع کری مقاصد دی پہ کسلور اور تخویف بشارت رد پہ اتخاذ الولد جدا دا طولو مبدوہ تسلی پیغمبر پاکلا ڈیر محنت کہیں اور تزہید کی دنیا کو ذکر گئی الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب صفتنا دا کمال صفتنا دا خدائی تو خاص اللہ لردیہ و ذات چنازل کرے دے پخفل بندہ باندے دا کتاب عبد کی تصدیق در رسالت سے سن کے بنی اسرائیل کی امید سبحان الذی اسرا بعبدہ دلتے ہمارا اور تصدیق دا قرآن ولم یجعل له عوجا نیرے پریخے پدے قرآن کی زید شک دیشہ رشوہ سورت مقصد تھا یہ صورت مقصد دفع شبہات تھا کم شبہات سے رات لل پدی مسئلہ باندھے چلی صورت کے وضاحت ذکر کئی تو اول کے ہوئے جو وردی کے رشک سے نشت کرنا علم یہ جان لو ہے وجن دی کہ اللہ رشک دے نہ پڑے ہیں اور خلق زیادتی کئی پری کی شکونا و شبہات پیدا کی علم یجعل له عوجا نہ دے پیدا کرے اللہ پر قرآن کے سکو گوالے سغلطی شک و شبی زی پک نہ دے پڑے لارے وفی قیما دے دویم صفت تے اور ترقی دا شک ہو پکے نشتا بلکہ قیما دنور کتابن قیم دے شک کم دے کے دے نظری خبر شوئے دعوے توحید الحمدللہ تصدیق رسول علی عبدہ اور تصدیق قرآن لم یجعل له عوجا قیما اس بات دا قیامت لینذر بأسا شدیدا جو یریدا قرآن یا او یریدا بندہ دار عذاب سختنا مل لدن ہو چد اللہ طرف نہ برازی چ قیامت تے نہ منذر ذکر شو منذر چ پیغمبر دے یا قرآن دے دے یرون کے دے یرئی کا نا امن زیران ہو یوں ذکر کے جد سن یری دا قیامت نا امن زرین ذکر نشو کہ سو کی یری اب رست ذکر کی لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا التے ذکر کری مستقل اگر مستقل ذکر ذکر کر لیچے اصل مقصد داو کرفا دا سوک دی یری کی دا عیوب دی و نقصانات دی دیتا تخویف ہوئی وبشر المؤمنین الذین اور دا قرآن یا دا پیغمبر خوشخبری ورکی مومنانو تا عرقسان یعملون الصالحات چعمل کی عمل کی عمل صالح عمل کو سنت ان لهم اجرا حسنا یقیناً خاص ددید پارا اجر دے ڈیر خیستہ جنت تے ما کسی نفی ابدا چدرنگ بتیری پارے کے ہمیشہ تخویب بشارتوں دا ذکر کیچے لینذر جو یری دا قرآن یا دا پیغمبر بخشن شدیدن دا غدیر سخت عذابنا چی قیامت تے سوک با یری وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا یری خاص اغاکسان چاگی دا عقیدہ پا دنیا کی ساتھ لیدا اتخاذ الولد چا اللہ تا دا نسبت کی چا اللہ نیولے دا پار سوک ولدا دا خلق یرینو راغلے دے یرول دا مشرکانو دا پارا ذکر فضیلت دیر زیاد تے کنا حدیث صورت فضیلت کے امام رازی رحمت اللہ علیہ دا قول نقل کرو شیعہ سبعون الف ملکن حدید نزول سرا او یا ذرا ملیک راغلیو سورہ کعب او دی تزویر نم سورة حائلوی سورة الحائل من الدجال چی سوک دعوائی نو دجال نو بچی کم سورت کے چی زیاد رد شرک شوی تاکہ دیر فضیلتی قال اتخذ اللہ ولدا ردی حلق دی رول دپار نازل شو رد کی پدی باندے چی دی پدی خپل خبر اس دلیل نشتا ما لهم بی من علم نشتے دی خلق لرا پدی خپل آقی دباندے سا علم دیوی علم مولا نشتا ہو دلیل را لداشتا وی چه مشران دا سکڑیو کنا آباو نا اویلو امیشه رو دی دلیل اتباع الابائی ولال آبائهم نشتا دلیل دی مشران سروم ندی سر دلیل اشتا و ندی مشران سرشتا کبرت کلمتا تخرج من ابواههم دیر لوئے دا جرم دا اغا خبر آغا کلمہ چی روزی دا دی دا خلونا کما چی اتخذ اللہ ولدن دا یادی دیر لوئے درانا کلمہ جرم دیر درن دی مریم کے بیارا شی اکانوے کی چی سمرہ درانا دا اسمانوں نے نشی برداشت کولے زمکی نشی برداشت کولے غرون نشی برداشت کولے ان یقولون الا کذبا نوائی دی مگر دروغ ذکر دروغی کنا چھلے وڑائی او خبر پلو یا راضی آ دروغی تسلی ذکر کی پیغمبر تھا فلعلک باخع نفسک ولی تزان حلاک چدا دمر محنت کے اشارہ دے کے انتہائی شدت محنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیر محنت یہ کہو اللہ رب العزت و توی زان حلاک چنمنی نسی کہو تا تو خبر اوکڑا کنا سمر زیاد محنت یہ کہو نبے پر خودل ہر دے تب اور پسی تو ادا خبر ہے ہوتا کولا اللہ رب العزت ہوتا فلعلک باخع نفسک ہوئی شاید تو ہلاک ان کے خپل نفس لرا علی آثارہم ددی ددی انکار پو جبان دی ددی ددی مخ اڑول پو جبان دی آثار تو دی عملون تگوری ددی دی عقیدو تگوری ڈیر زیاد غم جن کی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا زکا چلی ایمان نروڑی پدی خبر باندی اگا آثارہم سدی اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ چلی ایمان نروڑی پدی قرآن قرآن تم حدیث ویلی شکن نتظان حلاکی دس دو وجن اسفن دغم دو وجن دمر غم جن کے اخفل زن تسلی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دا تزہید فی الدنیا او اشارہ کی چدا مخلوق ولستان اعراض کی مخڑی زگا چدی دنیا طرف تڑیر زیاد مائی لگی انا جعلنا ما علی الارض زینت اللہ یقنان منخو گرزولی دیا غصو چی بزمک باندی دی زینت او خائص دپار دزمکی ارس چیدی پا دی زمک وان کاغا دا باغونا فصلون دی کاغا سروس پین دی کاغا دا خلق دا معلونا دولتون دی دا ٹول دا زمک زینت تی زینت اللہ حضرت مجاہد وی چمرات دام پا کی داخل لی چلا زمک زینت دا پارا علماء خلق پاکان خلق دیم پا دیزم کا کی پیدا کری ہمرات تینا ہر شیر بس لنبلوہم ازمیخ کم پا دی باندی ایوہم احسن عملا چکمیو پا دی کے خیست عمل والا شو تخویف دنیاوی اللہ وی زمکا دا دیر زینتونا و خیستونا دی پی فامیشہ بانی وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا مُنگ باؤگرز و آخصا چپا دی زمکا باندی دی صعیدًا ڈاگا بشی ڈاگا جُرُزًا خویدن کے تم رس شیبا پر نیچے پور پوری ٹنگش صعیدًا جُرُزًا میدان صاف رسط براشی صعیدًا زلقًا التمانا کرے جروز زلق ویدو تو داسی بشی لکڑی باغ چاسے ختم شو چلے کہ بیا بچڑ مچڑ نو دس بدا دنیا ازل سپاش د تمہیدو د سورت امزامین تشارہ چلی سورت کے بدا بیانی گنو رد بئی پہ اتخاذ الولد چل سرسوک شریک نشتا اور تسلی بئی پیغمبر لا دا دنیا حقارت بئی پدری وجوہ سرا ام حسبتا دا اول جواب دا اول شبہ شروع کی چدی خلق دا یو مشہور خبر ہوا عربو کے چا صحاب کہا بچی دی کا نا دا سڈیر ناشنا خلق تیر شوے دے ډیر ناشنا ځکه چې غار ته لاړل باغې کې دومره زمانه پراته وو نه خاورې کېده نه څه زنده سر وله راتلو نه خلق راتلو دومره زمانه پراته وو دا خو دې کې څه چل دی. نو خلقو به دې په نوم باندې سوار کول ہندوستان کی بم اصحاب کہف ککوڑی ویشل شو تر دغه دے پورے دی دا دار را سے دلیو نو خلق بگے دی وجنا سو ثابتول چے حالت ډیر ناشنا دی. اگر نبی علیہ السلام نے تپوسو کو چے تدا اصحاب کہف پا حال پوئی گی کتو پی غمبر انتو من تدی حال او آئی گا نا نبی علیہ السلام تم دا خبر ډیر ناشنا کار شوا چیر دا سوک دی چوئی پخوا زمانہ کی ہوتی ہو ابیا رکش ابیا دری سو کال پس بیا جو اندیشو دا غڑیر ناشنا دا اللہ رب العزت و توی دا ناشنا ندا ام حسب تاولی تا گمان کے ان اصحاب الکہف والرقیم چی دا کسان چی پا غار کی ناستو غار کی ملاستو ڈیرا زمانہ چا صاحب کہا زکوی لشی چپل کورن اخل پالنگن اخل قیمتی زیون پری خود زکدا دا مالدار خلق زامن دلیل سرداران زامن او کشران الاغ بلوغ تورسی دلی قدریو چنڈیش نشیوی دا سے انداز کیو او دا وقت کی کم بادشاہ و عیسائی دا قیانوس اگر ډیر سخت مشرک ہو چې بچا به پوه شي چې دے موحد دے مومن مسلمان دے سزا به اور کول ولا سخت او دا شرک عرسونه او میلادونه به کول جشنونه به کول دا یو څو کسانو قدرتی دی پا ذہن کے دار آگلے ہو چرا خلق کو کافران دی ذکر دی بوتان تا سجدی کی کل عیسیٰ علیہ السلام تا خدای توب نسبت کی نیوتن دی نجدا شاپلا آغا رزبان دی چیدی کم خل جشنون کل اور وز مناولا مخلوق طول تلو یوتن تین پل جدا سے کی ناست نو بل راگے کی ناست بل راگے دی بیا یو بل سر رانی دی شو دی یو بل نے تپو سکو چی سنگر آلی سنگر آلی ناری یو اوی چیر دی قوم دا کارم پخ ندنو دا دی خو پاک ساک شرک کی چگورا عبادت خدا اللہ پکاری حدید مخلوق عبادت کی دا ڈیر لے شرک لے تو ار یو بس زوم پا دیو جب آندرا جداشم ہر یو دیوی چیرا چلا من پدی خبر پوکڑوں پدی مسئلہ باندھے پوکڑوں نوس پکار دی چمنگ دا مسئلہ کو کہنا دے خلق ہوتا نہ خود منگ دی موارشوا چلا مخلوق پشرک کے مبتلا دے کا نا بیا رالنو نو زی پا زی خبری شورو کلی مسئلی شورو کلی یو زی بیت بیان کو بل زیک ادغا سی جمع باندش پا گوتا نبگر زیدو حلق و بادشاہ ترا پوٹو کچھ دا سی یو ڈل پیدا شوی داو گڑی وڑی خبری کلی او دمونگ دین خلاف کلی شر و فساد پیدا کلی ناغر او غختل ناری دا اوپر دربار کے بیان کرے دے آرس تو راضی دا صحابی کہا پو حقیقت کے نو دیو جنب غار تا راغ لل بیا چکل تنگش او اخپل قیمتی زیون پریخ ہو دو سکو تا صحاب الکہف ہوئی والرقیم دی کے دو قول دی رقیم سو کوئی دا رقم ندے مرقوم لکل دا تختی وی دی سر جباغی کی نمونہ لکلشیو پاغی کی تاریخ لکلشیو دا رستو بیا چې کله پته ولګېدنو دې سره کې خود اول کې خودی سره اسنو. دویم قول دی ابن جوزی دا دی چې هغه وی رقیم دا دی د کلي نوم دی. رقیم هغه کلی دی چې دې ته نوتي و د هغې خار نوم دی. دا په روم کې و اټلی چې ورته وي دغې کې و دا خلک کانو من آیاتنا عجبا. تو دا گمان کئی چی دا زمونگا پا قدرتنو کی دیر ناشنا یا قدرت تین دا زمونگ پا واقعاتو کی یا ناشنا واقعا دا نا دا گمان مکوا اے پیغمبر ستا واقعات دا دین ازیاد ناشنا دی لکا ستا دا معراج واقعا دیر ناشنا دا ستا دا ہجرت واقعا دیر ناشنا دا دا واقعا دا اصحاب کحف و لخا دا گمان مکوا چدا پٹول کی دیر دا تعجب دی. ام حسبتا اذ اول فتیتو کل چراغ لیو ڈلا کشران کشران ظلمی الالکحف غارتا فقالو ندعای غختا ربنا اے رب زمونگا آتنا من لدنک رحمتا راکی مونگا دخل طرفنا رحمت. تو مطلب را کہ مونږ د خپل طرف نه استقامت په دین باندې یا الله مونږ مضبوط کړي چې مونږ دین وا نوړو کار څومره زور په مونږ باندې راځي. وهيئ لنا من امرنا رشدا او یا الله ته تیارې وکړي زمونږ لپاره په دې کار زمونږ کې چې خلق هم پرېښود او غار ترالو. دا کار دې کله هجرت هم وکړو یا اللہ پدی کے مون سر امدادو کے ساتھ تیاریو کے زمان دو پارا پدی کار زمان کی رشدن دو صلاحیت و دو ہدایت یا اللہ چی کم ستا پنیز باندی دو رشد و دو ہدایت کاری ناغمون توخی مون پاگی کامیاب کے مون ستا دو پارا عرص پری خودل او دی غار ترالو بل لارنون فضربنا لا آذانهم اللہ بھی منگے دعا قبول اکلا فضربنا لا آذانهم فی الکاف سنین عددا فردن واچولا فدی باندے اکیو سری باندے چی کمبل واچے چی ادشا دی غم فضربنا لا آذانهم پردہ میرا استاد دی پو گنو باندے پدوے غار کی سنین عددن یوسو کالا بس ادھمی پر پاغذے کے مطا امی ساتل دیر خو دا سی جدا سی بے پاغ فلکور کیم حفاظت نو شو اللہ ہوئی سن چما دی حفاظت کو پاغ غار کی چنمی چرتا بند پا دی باندے خبر کو نچرتا زندہ سرد دی پا خواہ کی تیر شو نہ چلے سو طوفان اور سیلاب پدی باندھ را گئے درب نہ دس محفوظ ساتل تھا سم مباس نہ امبیا میں جو اندی کل راپاس دی لران لینا علام ردید پار چو ہے ام خل کتان کارکم خل کتان ایل حزبین احصال ما لبسو امدان چپ دے اصحاب کہفو کے دو ڈلی جوڑی شوی بیا زکا یوی ڈلی ویچے مونگا یورس تیرکڑا نمگڑے وزم تیرکڑا بلی ویچے اللہ پوئے گی مونگا نپوئے گو پک پل حال باندے دی کے دو ڈلی جوڑی شوی رسکو کنا نچے کما یو ڈلی پک پل خبر کے صحیح وار داگا واقع نچے غیوی اللہ پوئے گی مونگا نپوئے گو چھ سمرا وقت ہم تیر کرے حزبین ہوئی پدی کی جوڑشی ہو نو دیو بل نیتا پوس کو چھ سمرا وقت ہم تیر کرو نچا اور اگر اخفل امیند کی ہوئی چھ یو رض یعنی مروض کا نا بیا نور ہوئی چھ اللہ کو کوئی گی منگ تا اس پتہ نشتا چھ سمرا وقت ہم تیر کرو ایو الحزبین چھ کمیو پدی دوارو ڈالو کی احسان لما لبیسو معلومون کی دار زمانے لراچی دی تیر کڑے ہوں امدن چغمودا و زمانہ و کمی ہوتا معلومات ہو اچا تو معلومات نا احسو علما لبسو امدا یادا کہ خلقوں کی بیا رس کو ڈلی جوڑش ہوئی یہود بھائی اوسوی اور مسلمان ابل سوی چمرا واقع تیر کرے ہو چاہ بھائی دمرا واقع تیر کرے ہو قرآن کھلا نازل شوے نو نو بس ار چاہ با خپل گمان نہ خبر کولا اللہ ما حری راجوان دی کرل حدید پار چاہ خلق توقع داد واقعات اجمال ذکر شو بس ویلو قرآن چکل اولو واقعات ذکر کئی نہ اولی پہ یو دو آیات کے یا دو کے خلاص کی ابھی عرس تو تفصیل شروع کی نو سے تفصیل شروع کو چدا دی سنگ بے غار تراغل دی سما سا لکڑی وا داغ مسلی پوج باندھی تکم مصیبت اور رسید نحن نقص عليك نبأهم بالحق منگ اس بیانو پتا باندھی واقعہ حال اصحاب کہف بالحق ڈیر یقینی اور ڈیر رشتیاں کدی کہ دروغ ڈیر جوڑ شی ہو کرنا چا بسوی چا بسوی اللہ عزت رشتیاں خبر کو دخل کو آ گئی تغوت مک دے ان فتیتن دی تچ اولیاء کرام ویل شی کنا دا اولیاء کرام دیکھا او دی کرامت چون وہ سمنگ وایو کنا سمرا سمرا چل دی لور کڑی ہوا قرآن میں نشاندہی کی نو انہم فتیتن دا خو اولیاء کرام خو لیکن دا سے اولیاء کرام نو لکہ دا سوار لسم صدے سوار لسم صدے اولیاء کرام سو کی چی بوڑا شی خڑپ شی پس نپوئی گی نو ایدا ولی شو دی بوڑا گانو تا اولیاء کرام ہوئی او قرآن ہوئی نا انہم فتیتن دا خو ظلمی ہو فتیتن کشران نوجوانان اولیاء دی تو ہوئی چد دین خدمت کو لشی علم کو لشی عمل کو لشی جہاد کو لشی ہجرت کو لشی نہ خود زوانان کار فتیتن آمنو بربیم رمبے صفت یہ داو چدی پخل رب باندھی ایمان راوڑو نہ مخلوق نے زو چچو د قوم حالت اور قوم عادت یہ نو فخ چدا دی سکی نہ وہ شرک کی دخ دے سر گور اللہ سر شریک نشتہ آمنو بربہم ایمان د توحید یہ ساتل و پخل رب دی قوت علمی ویلش تو قوت علمی کی جدیدہ مقام تھا علم اصل توحید دے چمر پوش ہوئی کہ اللہ یو دے دی قوت علمی ہوئی اللہ تعالی علم درکا وزدنا ہم ہدان وزیت کا منگی تنور ہدایت دی قوت عملی ہوئی رشی ہدایت و تو پاخل عقیدہ بانی ہو تو دلیل نو ہو گور امی عقیدہ توحید وان امی پاگے باندھی دلیل نو تو ہو نہ خبر ہے ددی پزڑ کے ہم مضبوط اکڑا وزد نہ ہم ہدا دا مقام دے ہدایت سے کرنا وربتنا علی قلوبہم اذ قاموا بیا میں مضبوط کر زرون ددی ربط میرا وسطو ددی پزڑوں باندھے کل چودھری دل دقیانوس پہ دربار کے ولی رپورٹ سنو اگر اوغتل چدا سوکھ دیے رہ ولے رہ وستل اور دربار کے ادھرے دل لیکن اللہ والے پورا جرأت و بہادری ورکڑے ہو کن جرأت و بہادری سلور خبری ایمان ہدایت استقامت ربط القلب اور سلور والا دل تکرا لکھا آمنو کی ایمان راگے زدنا ہم کے ہدن ہدایت راگے اور اذ قامو اگر کر اس طرح خدے مخ کے مرتبہ کے خواہ اذ قامو چودری دنو دے استقامت اور ربطنا ربطنا علی قلوبہم پروینو یا پنور آگلے رپیدن کے پنور آگلے دا سے ازاد خبریں کولی خلق و تحیران بادشاہ ناستے تو لوی لوی سرداران ناست دی ادی چگا کڑا اس پر وین ادی طرف سل کل بوئی خا چل اللہ دا سے گٹ کی چبیا دے بچا پرواہ نہیں سلور مرتبی حق پرس ایمان پکیو ہدایت پکیو استقامت پکیو ربتنا علی قلوبہم زلن مولا دیر مضبوط کرل دا مخلوق یار پکی نو نو اعلان اوکو فقالو تک بادشاہ و تاوی چی تاو ساقی دا تاسو خدای سوک منے حقیوی چی دیو عیسیٰ علیہ السلام یاد کی کنا ناغیوی ربنا رب السماوات والارض رب زمونگا خواہ ذات تے چی رب او مالک دا سوانو دزمکو دے من خواہ تاو حضر زمون خواہ پاغبان دی یقین دے ایمان دے بیاو تا بادشاہوی چی ولی تاسو عیسیٰ علیہ السلام تاواز نکوے سدا طول خلق منگا و تاواز نکون تاسو تا نکوے فینا لن ندعو من دونی الان منگ چری فریاد نکو بغیر دا اللہ نا بل مددگار تا منگ دا کار نکو ناریوی ولی دے کسا چل لے کہ اسرے آوازو کی چیہا عیسیٰ یا روح اللہ مجھے کسی نقصان دے لقد قلنا اذن شتوتوان کدا آواز منگو کو نو دیر لوے دروغ بوایو دا دیر سخت دروغ دی کو خدای بانے دروغ جو بوایو ناری و توی خستا دا مشران چناس دا طول غلط تھی دا چناس دی دا طول گمراہ دی اگیو ننہا اولائی قومن اتخذو من دونی آلہا دا خود زمون مشران دی زمون قوم دے خودی کی دا غلطی دے چنی ولی دی بغیر دا اللہ نا نور مددگاران دا یو نقصان پکی دے مون دا چا بے ادبی نکو ہا اولے قومنا دا خود زمون قوم دے خمو و تقبل غلطی خیو زکا قوم سر خیر خواہی دا دا کنا چتے دا تبایے نا بچ کی خودی کی دا غلطی دے چنی بغیر دا اللہ نا نور کار سازان نی ولی دی نمون دی تیسنو آئی بے دبی نکو بد رد کنزل نکو صرف دا مطالبت نکو چی دلیل پیش کے مون تا دلیل روڑے لو لا اتونا علیم بسلطان بین دی ولی رات لنکوی فدی اخفلو آلیہو باندے فیو دلیل واضح سران لکا مون لچ بخفل رب باندی دلیل نشتا پا توحید باندشتا دلوں پکار دی چھ بدی خپل عقیدہ باندی دلیل نہ پیش کیم ویدہ زمون حق دے چھ مطالبہ با دلیل کو خامخا دا دار چاہ حق دے حق پرس چاہ تنور سنی ویلی با دیرہ دے خودے ویلی چھ دلیل غارم بس لو لا یتون علیم سلطان مبین ارچہ تے ویلی کپلاری کنکی کپلی کپردی خدا و توی چھ دلیل با پیش کہے دا دا حق پرس شان دے کنا خواہ تا بے دبی ندا دا گستاخی ندا لو لا یتون علیم بسلطان مبین قرآن ویلی خواہ اگی بوی چی دلیل نشتا بس مونگا دا زمونگا خپل اقواہ دا مشرانو کری دی زمونگ طبیعت دا سوی زمونگا عقل دا سوی اگی وی خواہ فمن اظلم پس غریر ظالمانی دیا سوک دلوی ظالم دا چانا چی جوڑی پا اللہ بانی دروغا چی دیوی نو بادشاہوی چی خواہ بس دستا سو لحاظ شو چی نند تسنو ایما تر سبا پورے خسو چوکی کا رکے او دستا سو مشران دیو مواوری تا سو دی خبری وانوڑی دے نبیہ زکوش یا تا سو پوش رہوا تو راوا تنو سیو بل سر مشور کی چمر گرو مون مخی تدولاری دی یا خوب دی قوم سر مرگر تیا کو چی دی سکین آبا کونو چی دی کم شرک و کفر کین جو مون با مو سر لگی آئی یا دا خبر او یا بتن جدا کی گو بس ہجرت بکو وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ دَخْلِيَن کی خبری کی یو بل سرا اے مرگرو کل چتا سو جدا شوئے دے قومنا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ کل چتا سو بیل شوئے جدا شوئے دے قومنا سنگا بیل شدی خلا وہ تینود کلینا ننا وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ لَاقِدِي پلِ حَاد سرا تدی زان لاقِد استاس زان لاقِد دی زان لدین دے استاسو زان لد دی چھ دے چاہ عبادت کی بغیر دا اللہ نا تاسو آغا پری خوزن دا جدائی شوا کنا چھ جدا شوے نفعو الالکحفی راشے چرتے او غارتا دکا دمرا وقت معلومات شیو چھ دمونگ نمخ کی دا سے خلق تیر شوے دنیا کی چھ غیب کل دخپل قوم سرپ مسئلہ کے خلاف را رہے نو لا بڑا جدا بشو غارونو تبا لعبا وی مونگوام دا اگه اخپل مشران سنت تازکو وزی چی مونگوام چرتے ہو غار تلاشو دا اخپل دین دے فازت تپارا ینشر لکم ربکم من رحمتی اللہ بخور ور راکی مونتا پل رحمتا چی مونگ لڑ شو کنا کم دیتا چی مونگ لڑ کنا غزیب اللہ منگل رحمت نہ ڈکی اگر غاری ہو کہ ہر سی خوین شر لکم رب کم بر رحمت ہی منگ بلا تلی نیو چگوڑا ولی بھائی منگ تان تاسو تا رب تاسو پل رحمت او کن دا مطلب دے کن چد اللہ دین پسی علم پسی سوک زینو اللہ و تخپل رحمت غوڑی یہ حدیث کی راغلی ملیک و توزر غوڑی مطلب دا اللہ رحمتو کا نخا ینشر لکم ربکم من رحمتی اوباوری تاسو باندی رب پل رحمت پل ویوہی لکم من امرکم مرفقا او تیارے بو کی تاسو لا دخپل طرفنا دیر در مہربانے او دنرمے بس اللہ مونگ لے تیارے کئی کنا مونگ دا غد دین دا پار راوتیو آغا مونگ لے انتظام کئیو حیئ لکم من امرکم امرکم دا ہجرت چھتے مرفقان دیر دا نرمے ہو دا مہربانے نو قصیوشو بس رات لو یوزے ترال لارکو سرسپیم مرگرشو سکتا یو تن بداسو چرتا مال والا بہو دا زیمو یا وطا معلوم چی ما تا دا سی حسین معلوم دا دیر زبردست دے نو بس اغزے تراغ لن جو شار دے او غرو او پاگی کسم لاستل او اللہ پہ خوب راوستن او دشو اس اللہ داری کرامات بیانی دے کرامت تے خواہ ولی اغیط دا خطرہ وچی بدن نے خراب نشی دنور پو جبان دے یا دا زمکی دو جنہ چا زمکی خراب نکی آٹول خطرات اللہ لرکر دے خواہ وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ تا بلی دو دی انور لرا کل چرا خوتبا نکا گی دبا دی اصحاب کافو داغی غارنا ذات الیمینی دی خی طرف تام نوچی راخی جی دا مشرق دا طرفنا دار دی اصحاب کافو خی طرفو سکا دی دا سملاستو جی لکا سرون سمندر تاو اقپی اٹاور تاوی دا سملاستو نخیلاسی مشرق تاو او گسلا سے مغرب سعودیت شکل ننور چی برا خوتو اللہ و طویلو چی بدی بن لگی ناغبت ندا سے سانگ کاو کی طرف تبتو ویزا غربت تقرضوم کل چی پریوتو ندی بے پری خوزل ذات الشمالی دے گس طرف تاں بس نو پیدا سار دغالی نور لگی دن ماس پخین دغالی ورا بازم پسرین اخدی دے کدا وجہ بیان کرے چاہ زید دی دا سے ہو کنا چی پلوں گٹانو شاتم گٹانو دی پلوں ننور بابی زکن لگی دو دغا خدرامت نشو زجاج ہوئی چنا گٹانو تاجت نو اللہ دی نور طویلو چتو پدی باندھنے لگی در دی کرامت تھا نور با اوڑی در اوڑی در دینا دی بے بچ کول دخپل گرمینا و دخپل تپنا دا یو کرامت چا اللہ دی دور کرو اگی نو دی خبرو کرامت دولی پہ اختیار کی نہیں اگی سو خبرو نو در نورنا نو در سنا خوا دا یو کرامت وهم فی فجوة منه او دی جب کم دے کی پرات دی ناغدا سے غار نہ دے دن نہ چھ تیار دا پکی ہو دوب دے پکی نا فی فجوة منه پا کھلاو ڈاگا کی دی فجوة خو ہوا پی لگی دا خران آوا دا سنگا اللہ دا سے اکل چھ بڈاگا پرات انور پی نہ لگی دو ذالک من آیات اللہ دا ود اللہ قدرتون منی کنا اللہ دا قدرتون دا یا قدرت تے من یهد اللہ فهو المهتد ارسوک چل اللہ وقت ہدایت کی ناغڑیر کلکشی مضبوط شی لکا سابقہ کو ومن یضلل ارسوک چل اللہ گمراہ کی فلن تجد له ولی مرشدان تبا نومی دا غد پارسوک دا سے مددگار چی اصلاوتو کی اصلاحو کی لکہ دا قیانو سو دا مرگری اگر اللہ کو مراد کرو نو بل چانشو پلار کو لکھا ولی مرشدا دا سے ولی نشتا مرشد ولی اخو اللہ دے ولی دے مرشد دے امداد کئی دا خلق اصلاح کئی دا سے بغیر دا اللہ نبل سوک نشتا چلے ارادہ نہیں کری نہ ہدایت اشوک مرشد پیدائشی ہو تو ہدایت کی دیو کرامت سے چگور پراتو خراب دلنا دویم و تحسبهم ایقاظن تب گمان کو پدے سابقہ کو باندھ چدا ہو ویخ دی وہم رقود اوغیود ولی ودی گمان کو چاویلی چی سترگی غڑی دلی وی جتا بوکا تن تابوی چی داوی خدی دا سی سا خبر آدھا اسرائیلیات ونتی دی نا تدی حسبان گمان دامت لب دے چرس تو اللہ رب العزت وی چی اوسات بوشو نا پٹاڑا بوا اوڑی دو تو سات بوشن ببل اڈاڈا بوا اڑے دو تو پتا ہے سڑی بان سو گمان کئی کاغذان تو دوئی نو خلق کوئی ننا ویخ دے خواسی ویزانو دو کڑے زکا چا پیدا گمان نکو چی دی ادو دی بالفرض کو سوک ورغلے وے وردلے کو نشو فاللہوی کتا ورغلے وے تا با گمان کو چی دا ویخ دی وهم رقودن اگی ادو دی داولی ونقلبهم دل تو مانا دا اس طرح اخلی مبصرین زگا چمونگا ارول رارول دی لرا ذات الیمین کل فخی طرف باندی و ذات الشمال کل فکن طرف باندی زگا تابا گمان نکو چی داود دی دیکھیں سو کوئی چی کال پس بپا ڈڑا ہو رہی دا سو کوئی شپگمی آشتی پس ننا پلس میں انتا پس ہو تمہارا زمانہ پس چواڑی کو خراب شو بڑی کرنا بل کرامت گورا وکلبهم باسط ذراعی بالوسید او اس پیدا سابقہ پوچھو خرون کے او خلو سانگل اور پا درشل دغار باندی داغی چکم حدو کنا چکا سلی جماعت تدیر سب لیو باسی دغا صداغی زی حدو نسپیغ دے کے ناس تو کلب ہم داغ اسپیو کا نام مخ کے کلب الحراست و توئی تو سوکی دارے دا پارو دا جائزی ہو کہ جائزی نوم بیا دن نہ وین پرے دے سپیکار قسم سپیشی خواہ کا سوکی دارے شی کاغذ حفاظت شی لیکن دن نہ وین پرے دے کورتا بلوسی درشل نہ پل بار بپروتی بل کرامت گور لویت کچرتا دین اندار کو لے ہر چا تو مخاطب توئی کتا وی چور گدا صاحب کا بول اندار کو سرو چتو مچ دی سکی لویت فلا تعلیم کچرتا زان خبرو لے پدی باندھی لولے تمنم فرارن تب واپس چوی ددینا پتیخ تباندی ولملئت منهم رعبا او ظلم دے دیاری نڈک شوے ہو دور علی اللہ روب ورکو کن دے بل کر آمد شا تو فرض کچا باوی چی مونگ زو تماشے کن تو خوچی دا سی با ورنیز دی شنو دیاری نو بیا واپس شو دا آغا وقت چی کل دی دری سوا کالا نو دا پاسا آغا وقت کی دا حالتو خوا رستو بیا پتا نلے گی خدا کے وہ حال دا بیان بل کرامت او گرو کذالک باسنام اللہ وی سنت میں راوست الغار تا ودم کل او بیا میں اوسا تل مدغ سے بیا میں پاسول باسنا تول کرن اللہ وی ما کلی جی کنا ددی اس اختیار نو ہا زین شروع شوی نا وضربنا علی آذانہم ماذا سوکل ونقلبهم ما بفت حلول پڑڑو باندے وکذالک باسنا دا سوئن بیا جو اندیکلل پاسے دو یو بلتے ہو کاتو لیتساءلوا بینہم چتا پوسو کی اخپل میں انکے دیو بلنا قال قائل منہم ویو تنپ دی کی کم لبستم سمرا ہم تیر کپتی زیبان قالو لبسنا یومن او بعض یوم اوی انورو پا جواب کی جو ہم تیر کئی عورد یا لگ عورد زگا دمرا پتا ہوتا نشتا نقا اللہ وی داو گورا داغا اولیاو چی اللہ دمرا حفاظتو کو قرآن کی دمرا کرامتو نا ذکر شو اولیاء کرام خدا دی اگر ندی خبر تخپل زان ندی خبر چی مسلم سمر وقت تیر کردے نہ دا پاس دری سو کال دیر شیر گوارے او غیوی یومن او باز یوم دقا سے حال دے طول مخلوق دکھا دا صحابی کاو پشانت حال دا ہر چاہ دے اجبی ادا سے مرگ پیرائشی چی دا اجل مرگی او بیار اس کو نجون دے کی گی اگر بس تو زاننا خبر شی دی خلا بیاں جو اندیشو حضرت مکی پر سر پرات دی او دخل زاننا ندی خبر چی مونگا سمر وقت تیر کو دا مطلب دا قرآن ام دائی دا خلقو پا دی غلط عقیدی باندی رد کی خوا چی دی خدا اولیاء انہوں سے جوڑ کری دی نو دی خوا تمر نوی او دا زن نو تا خجون دی او خپوی دن کی او خلی دن کی وی خواب زن تا دور نوی زنی زلیل کری دا غید پارا دا جایلان کل زن تا نسبت کئی چی مونگا خود یو ملنگا چطر آگلیو کن جماعت تا جماعت کیا سوکی دارو تا وی سوکی ویزد قریب الرحمت دا دلبار ستے یما کٹے رواز توی کورس کرو وی ما جماعت تا نپری دی وی مونگا دا خدیس پی نپری دو نا دا قریب الرحمت آو بس پری دو دی زان ستے کی بیا دی نلوی شرکی پا دنیا کی چلا انسان پیدا کردے او دی ویزد آغا دا دربار ستے یما سگی مدینہ دی زانتا ہوئی گا اوی دی چی وقت تیر کرے مونگا یا ورز یا لگا ورز قالو اوی اغا نورو یا ٹولو داتے ہوئی دا ٹولو خبر معلومی گی خوا ټول په جمع وي چې ربکم عالم بما لبستم، دا خبرې مه کوئ، بس الله ته وسپارئ، رب ستاسو خو پوهیږي په هغه وخت چې تاسو تیر کړی دی. ہوگی شوی اس ڈوڑے پہ کار دیں ہر اوسا نوگی نتگیو خواہ پہ جی پاسے دن اوس اوگی شو فبعثو احدکم دا سوکے چھ اولی گئے یوتن، اصول دا دی چھ یوتن وزیٹول بندے چھ کم پکی خادمی نازمی آبازی کنا، اولی گئے یوتن بیوارتکم پیسی ویدادی کنا، پیسی زان سر راغستی کنا، چندہ خونکی سوکو دا پیسی دی دا دی واخلی الی المدینہ تی دی خار پا دی لڑشی، لیکن دیر احتیاط دی کئی دیوی چی دا اغا خار دی او اغا خلق دی او لانے پا کی خپاک سڑے دی پرزگار دی اوٹل والا دا دن دی گر روڑی او دا غنور ندی نروڑی گندو ندی فلینظر ایو آز کا تعامن، دیر سوچ دیو کی چکمیو پا دی خار کی پاک تو عام والا دے پاک خوراک والا دے، اسے نچر تا مردار را باندے اخرائی درگاہ تا چتا لڑنش، فلیاتکم برزق منو، راتل دیو کی تاستا پرزق سرد دنا، ولیتا لطف او خبرو کی دی دیر نرمی کی خلقو سر، سختی دی نکی خلق را باندے خبر نشی، بس سودا سر اکار دے پیسے دی ور کی اور روڈے دے راوڑی، بس ولی تلطف نرمی دی کئی خبروں کی، چرتا خبریں دیر نشی شر جوڑ نشی خلق ورا باندھ خبر شی، چل بکو بیا ولا یشعرن بکم احدا، او اچا تدی النوی ندی خبری پتا سبان دی سوک چمنگا سوک یو سوک نہیں، ولی انہم ان یظہروا علیکم کدا خلق خبر شو پتا سبان دی یرجموکم پگٹو بام اولی او یعیدوکم فی ملتیم، یا با واپس کی تاسل رخپل دین تا تو دین نا باواری ولن تفلحو اذن ابدا، نو بیا بچر کامیاب نشے ہمیشہ تو دی دین نواری دیکھن یا کامیابی نشتا خواہ گور دادا سے اولیا دی چان پٹئی چور سو خبر نشی خا جس سو پا حال بان خبر نشی دق خیال دی چدا خلق دی کنا دا قیانوس دی او دا بات شاید دا خلق دی او غی خو نخمون را تختی دلیو چی بس یا بے قتلولو ایا با ام داغی دین قبل اونو خدا سے او کہے چگور سو خبر آوائی ما اللہ رب العزت ہوئی دی خزان پٹاؤ لیکن ماہ کارا کولو پورا اللہ کا کار کی بندے یو ارادے دا اللہ بل ارادے اگی بیا بیا زور لگاؤ چسو خبر نشی کرے اللہ رب العزت ہوئی دی کارا کم دے کے حکمت ندی دیر حکمت ندی خواہ دیر فرق دا غی اولیاء دا دی زمانی دا اولیاء ولی دی زمانہ کی اولیاء دی تو ہوئی چو یرا دا دے کے بیگارا لخوب کے اولی را گئے اما تیوی چی ما اخکارکا سنگی اخکارکا پی لکا بما باندی دقا کی دا گمبت جوٹا و جنڈی ادرا زدہ دے کے پروتی ما ہو چا تپا دنشتا دے سوکرا باندی گردی سوکرا باندی خوشان گردی سوک نتو ما اخکارکا ہوئی تارا دی حالت یا اولیاء یا ناغیزان کارا کئی ناغیزان پٹی اللہ وی دا خو ماخ کارا کرو کنی اگی خو چانا پی جندل سا وکذالک آثر نالیم دغس میں خبر کل پدی بان خلق ولی اگا چی لڑو ہوٹل تا یا دکان تا نو پیسے ورکڑی دا را کا روڑے را کا سالن را کا آ دکاندار ہوتا ہے اس سمے پیسے رہا کر دارے سرا کر ویدا سمے پیسے بھی کرنا پرن استا سن اڑی ویدا نہ پاس ادری سو کال شیو ارس بدل شیو نہ قیانو سو سو بل بادشاہ حضور چی یہودی نہ ظالم عیسائیونو داغن لکوٹ انصاف دارو ارس بدل شیو سکا بدل شیو دکاندار ہوتا ہوئی چی دا پیسے نلے گی دا کمی زمانی پیسے دراؤڑی فدی خود قیانوس لکلے دے اگوی دا خواہ پیسی بس دے کہ دکاندار ہوئی تراشو کو ردا میں لیوانی دا پیسے راؤڑی دا کم وقت پیسے ادا کم دے وی ادا مو سر دی کنو پتا سو کم دے کی یعنی بس حالا خبر شو سو بھی بادشاہ تے خبر ہوتا اگر سر اگر کتبی پرتیوی اگر تختی پرتیوی چی اگر وقت کلی کلی شوی چی اعلان کلی و ضروری کنی چی تاسو خدای و بخا یا وطن دا سی بی درک شوی دی او دا غیدان مون دی دا سی حال دی ادا دی خلق و زامن دی و دی طریقہ بان چلی کچری چاہتا ملو شنو دا داغی سوانح آگا تختی ہو کرے نوی بس غیر آواز تے دیل ملاقات درالو یو قول پاکی دارے چے غزے و نمون تو بس رکش تینا دیم دارے چے نکی ناس تو سر یو سات ناس تے اکڑا اب یا تین آگی رخصت شو او دی اللہ بس دقا سے بیا او دکڑا لکنا اب یا تروس پور ندی پاسی دلی آثر نہ علیم خلق قدی طریقہ بان خبر شنو حکمت اللہ پکسو لی عالم چھ خلق پوشی پدی خبر بان دی ان وعد اللہ حق اوخ کے خلق پدی کے مختلف ہو چھ چاوی چھ قیامت بھئی چاوی نا بیا نشتہ جو اندنو چھ بھئی نا روحن بجوان دکی گی روحن بجوان دکی گی اب دن نبا پخت الحال باندھی دا اختلافی خبر ہے تو قیامت بہاب کی یہ حکمت داو چی پوشی خلق ہو چی یقیناً وعدد اللہ رشتیا دا ون ساعت لا ریب فی او قیامت دس یقینی دے چی شک بکی نشتا اذ یتنازعون بینہم امرہم کلا چ دے خلق و اختلاف جوڑ کو پخل مینس کے پدے کار کے پسکار کے پدی کے اس مختلف شو اغا خلق چدا ہو اصحاب کہف دی ردی خو دیر ناشنا حال دے سمر بو تپس دی بیا جو اندیشو نمنگ پدی باندی دے یادگار دے پارس دے جوڑو چدا دے خلق و ننخطا کی گی اگا وقت کے بادشاہ عیسائیوں نے بس داغی زورو از عیسائیوں نے خدا عقیدہ دا چی اگی پا قبر نو باندی جماعتو نا جوڑی ناغی ہوئی چی بس من کو جماعت جوڑو چی دلتا سوک رازی نو مز باوم کئی سواب بے کی گی او دادی زیارت باوم کئی ناغو دی عیسائیوں نے پا خاقی دوا کنا خوا ناغ اختلاف دادی پا دی کار کیو ازی اتنازعونا کل چی اختلاف کو اقل مینز کے امراؤں پا اقل کار کے فقال ابنو علیم بنیانا ہوئی دی جو کہ پا دی بان لیا و منارہ بنیان مانا سو گمبت سو منارہ پا جوڑا کے چی دا زیز مونگ نبیہ خطا کی گی نا نفید علم غیب دی پا اقل حال نپوئی دو اور رب دی خکوئی دو دی پا حال باندی یا دی خلق حال ذکر کئی چی دی سوئی سجگڑے کولی اللہ وی بس داغی پا حال خکوئی گم دی چا سیرا دوا دی چا سیرا دوا قال اللذین غلبو علی امرهم و کسانو چیغی زور اورو پا خپل کار کی بادشاہی و عیسائیان لنتخذن علیہم مسجدن من خو جوڑو پدی باندی او جماعت لد آئیو قرآن صرف داوی لی چه غلبو علی امرهم دا خلقو چه اگی پا خپل خبر کی غالبو چه سیوینو آگی کولشو دا ندیوی لی چه وی مومنانو یاوی اگا خلقو چه عمل صالح یا کونانا لنتخذن علی مسجدا اگی حل بیانی صفت نه دې کړی دا وی دیو جن مسله دا ده چې قبر سره به جماعت نه جوړیږي او که جوړ شي نو دا وی وانول واجب دی کتابونه لیکي په امت کې اوسو تن دی یو خفاجی وته وی هغه دې کتابونه دي ساشی ماشی لیکي به زوی باندې یو شیخ عبدالحق دی مشکات شرعی لیکلی کتابونه هغه وی چې د دینه معلومه شو چې قبر سره جماعت جوړول جایز دی بس خامخا یو خبره چې وشي نو هغه نو نقصان جوړ شي کنه عالم بډیر فکر کوي چې دا غو سر نه داسې خبره ونو چې رستو به خلقو ته مصیبت جوړ شي اجی فکر نو کې نو بس بیا نه پاکیږي نو نہ بیا نور خلقم نقل کری چاو لکلی دی جماعت جوڑول جائز دی روح المانی دے دے کہ ڈیر زیاد باس کرے اویلی دی چی سوک دا قول کئی چی قبر سر جماعت جوڑول جائز دی نحاذا قول فاسد کاسد عاطل باطل دا ہو ڈیر خراب قول دے دا ہو ڈیر ناکار قول دے یہ حدیث نقل کری چی نبی علیہ السلام نویلی لعن اللہ الیہود والنسوارا اللہ نے پتہ یہود والنسوارا لعنتو کی اتخذو قبور انبیائیم و صالحیم مساجدا دید پیغمبرانو او دا پاک و خلق و دا قبر نجماتون جو کرل لعنتی ہے پیویلی مصنف دا عبدالرزاق کی دا حدیث دے چی شرار و امتی من يتخذ القبور مساجدا نبی علیہ السلام ویلو زما په امت کې شریان خلق ناکار خلق هغه دی چې قبرونو سره جماعتونه جوړي روح المعانی بیا وی هذا عین المحادة لله ورسوله دا هو سخت مقابله د خدای او پیغمبر سره چې څوک داسې کارونه کوي ویبدا دین لم یاذن به الله اور دا سی دن پا دنیا کی جو رول لی چل اللہ پی اجازت نہ دیکھنے بیاوی ویجب المبادرتو لحد میں ہا واجب دی چی خلق تلوارو کی ددی پناڑاولو پروانولو باندے دا فیصلہ دا علماء وقت دا دلیل نشی کردے چی خلقو دلیل کردو لے چی خیر دے کی جماعت جوڑ شی او دا قول دا خو داغی قول اللہ نقل کئی او دادید پارے نقل کئی چی داغی دا آقی دوانو غلبو علا عمرہم دیوی دیسرو روز تو اگا خبر دکر کئی چی اگا سبی فیدی و اگا دعوی چی خلقوی چی اصحاب کاف سورا کسانو یارا سورا ادریو کلسلورو کشپگو اللہ وی دیتا وستا جت تے داغی رشمار تسا جت تے سیقولو ناظر دا چوائی بخلق و سلاسط الرابعو هم کلبوم چی دا دریتنو او سلورم دا دی سپید دیو ویقولو نا خمسط سادسو هم کلبوم او سو کوائی چی پینزتنو او شپگم دا دی سپید دیو رجمن بالغیب دا اسی دا تیاری غشه دی اسی خبری سو دلیل پا کنشتے دیخوا بیا نفی دا علم غیب رجمن بالغیب دا غیب خبری کئی پوئی گی نا ویقولو ناسو کوئی سبعتن چی وطنو وسامنهم کلبهم او اتم دا دی اس پید دی واتن نلری کئی چکم دے دی یادی ناو سر یادی خوا ناولی ذکر اللہ رب العزت وی وی کس پیو خوچ دا معاہدین مرگرتی او کلان سم سڑیتی نا جوڑ شو اگو سر آتمی یا پینزمی یا سلورمی کا نا دا داسې مسله ده چې دا د سپینه سړی جوړی ادي سړی دی د ځان نه سپی جوړ کړی دی اسامې نوم کلو قل ربي اعلم بعدتهم نفی د علم غیب وایه چې رب زما ښه پوهیږي د دې په شمار باندې بل څوک نه پوهیږي ربي اعلم بعدتهم رب زما ښه پوهیږي په شمار د دې باندې ما یعلمهم الا قلیل نپوئی گئی دی پشمار باندے مگر دیر لکسان دا رستے قول چې دی دی سره رد نه دی کړی. قرآن مخ کے دو قول ہے خو رد کړو په دې باندې چې رجمم بالغیب اسی دا غیب خبر کی پوئی نه ارستو چې وتنو او تم سپید دیو نو دی باندې رد نه دی کړی. وی بس معلومی چې دا قول بہتر دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چزم پاغا قلیل کیم چا اللہ وی اللہ قلیل لگ کسان بھی پوئی گی اگر سب قیاس سر معلومات کری چیو دل قال ہوئی یوتن چی کم لبس تم سمرو ہم تیر قالو بیوتن نور ہوئی جمع دکن ادری خام خائی لبسنا یوم نو بعض یوم بیاوی قالو ربکم آلم نظر دل قالو قالو راغے شپک دا دین جوڑ شو او یو قالو نوی دین دا سی معلومی گی نو استنباطی خبر رکھا نا. فلا تماری فیہم الا مران ظاہرن تو خبر مکو پا حق دی کے خلق سرا مگر اگا خبر چخکاری پا قرآن کی کسانا سوک تا پوس کئی تا صحابی کہو پا بارکی کا نا بس چی قرآن سویری داو توایا کا نا اللہ میران ظاہرن نہ خبر اخکار بدوا سے قرآن ویری نور بدیق سوکھ سنی شی ویلے ولا تستفتی فیہم منہم او تو فتوا مغوارا دا صحاب کہبو پا حق کے منہم ددی یہودنا احدن دا ہیچانا ہیچانا تا پوس مکاوگی تا علم نشتا بس چا قرآن سویلی پا دیبان نے اکتفاو کا دا گور تروس پوری داو چی غیب اللہ صفت تے اصحاب کعب دا خپل حال نہ خبر ندی اللہ وی اس سوک ندی خبر ربهم اعلم بهم اللہ خپوئی ربی اعلم بعدتهم اللہ خپوئی اس دل توی پیغمبر تم نہ پوئی گے تب غیب نہ پوئی گے زکا جستانا تپوس چیو دا تپوسونا تی نشوی تی روح سشیر اصحاب کعب تا والے جواب ورکو چیز با سبا تا استا ہوئے ما ناغا سبا بیا نراتا اتل سر دے وحی نازل نشوا جواب رستو شو دیر لے ہنگاما پا خلقو کی جوڑا شوا چی گورا تا پوستے نشوے دے ہو ویلیو چی سبا با جواب درکم ہو شپالس واللس اتل سر دے وشوے ہو جواب نشتا قسم قسم افوا جوڑا شوا نبی ارسط دا جواب راوے اور حکم یو کہ پیغمبر تا چی گورا تا چی وی چی دو جواب در کون انشاءاللہ و دو سر ویلیو کنا تا خود انشاءاللہ پو جبان خبر دوم ارسط شوخا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا موائت و پحق دیو کار کی چی دو دا کار کو مصبا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ دو سر وایا چل یشا اللہ ہو کدا اللہ کو خیر ان شاء اللہ داد بکومن تو سرویتا تو علم نشتا جو علم نہیں دا جملہ بخام خوائے دا ہر رات لن کی کار پا حق کی جواد کہ کیا سرا نو ان شاء اللہ بہ سروائے نکاغ نشن تو گناہ نہ ہو بچے کا نا دا نفذ علم غیب دا پیغمبرنا کارا چلا تقولن تبا نوے تا تا اجازت نشتا تا دا سبا پا کارونا نپوئے گی مدینہ کی سماشمان بوم دا سی شعرونوے نبی علیہ السلام من اکرل چدا سمو آئے وفینا نبی یعلم ما فی غد پی پمون کی خدا دا سی پیغمبر راولے گو چلا سبا پا کارونا پوئے گی اگی مطلب بوم وحیوا و نبی علیہ السلام دا موائے دا مخی جم سوین دا غوائے وذکر ربک اذا نسیتا وذا سوال چی مون خوبے انشاءاللہ وائی خو زمونگا ییری اکثر ییرم بیری کنا نوکا ییرم شینو بیا بس چلکو اللہ دا غیر علاج خی وذکر ربک اذا نسیتا او یاد کا خپل رب ان شاء اللہ او آیا کل چتا تیاد شی کل چی خا لکتا و آدھا اکڑا خبر آدھا اکڑا یا سڑی سرا او وقت کی دیئی رو نو یا لس منٹ تیر شو یا گھنٹہ تیر شو یا دیر وقت تیر شو ماضی گر شو چیت دش نہ ہو کہ ان شاء اللہ وہ آئے گا نو بس داری گناہ نہ ہو بچ آ غلطی بھرے ختم شی بس کو ربا کا چکل تیار چین ہوا ہے کل چیز آواہ کستان یہ رشیوی بعض خل کو عبداللہ ابن عباس سے ابتدا خبر نسبت کڑی ہوا چکور عبداللہ ابن عباس سے دام مذہب دے کیا گوئی کہ او سڑی خبر کڑی ہو ان شاء اللہ یہ رشیوی کا نا تو کال پس یہ ہوئی نوم سہی رہا ان شاء اللہ کا روح المانی ہوئی چپون لس کے ان لس کے داس پکو سکے سبزے والا سبزی خرسولا ٹوکرے پسروے کانگڑے پسروے اواغی یو بل سر خبر کولی چا عجب تم نے ابن عباس یو بل توئی سبزے والا چ عبداللہ ابن عباس تو تعجب پکار دے چی ہوئی چی ان شاء اللہ یو کال پسم ویل شکنا نو بیا بدا خبر دا بوج نخلاف ویکدا ویل شو نو بیا با چا ایوب علیہ السلام سوگن کلو خپل خزی تا چیزو بتا سل گزار واما کنا نو بیا چی ارو حق ان شاء اللہ ویلی وی نو بس بیا پی کفارا نرات لکنا اللہ خواہوی اغتا چی کفارا ستادار کنا وی گرز دا جب کو ما روح المانیوی چیزے حیران شو مچے انلس کے علم کم دے تو رسید انلس کے دا علم دیر لے چرچوا چگور آغا سبزے والا خرسین آغت ابن عباس اعتراض کی چاجب تمہیں ابن عباس دے قول دے آغت منصوب دے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے دے خلاف ہو اگوی دا خوبتا دا سکارو ناو کی چ طلاق بہو غرض ہے اور بیا چی کل دیات سنو بچے ان شاء اللہ نو بس طلاق بنی بیا قسم بہو کے بیا بوئے چی ان شاء اللہ نو بس قسم بنی بیا نمان امام سے پواہ کے چکم بادشاہ منصور اگر عباسین ہو اگر تو چاہو چکور دا امام سے استاد مشران ہو استاد نکر خلاف کئی چستانی کا عبداللہ ابن عباس ویلو چھے انشاءاللہ ویلی چھے اگر کا کال پسی امام ابو حنیف ہوئی چھے نا دا غلط دا نراوی وقتو او تا بوس دنو کا چھے تولی دا کمونگ دا مشران و خلاف کے امام ابو حنیف ہوئی تویوی دا پتاہ پکی گا ما وی سنگا وی تخو پدی خلیفہ چھے خلق دا سربیات کردے چھے بس منصور زمون خلیفہ دے دا وعدے کرے گا کنے نیوست باروزی اب یاوئی چھے انشاءاللہ نو خلاص تابعات ختم شو بولی دلتا بتا سر خبر ہو کہ اچھے بار لڑشی نوی بچے انشاءاللہ نو بیا خو خلافت بیات ختم شو منصور و تیسو نوی حوڑیر پی عزت سر رخصت کرو میرا خلق ہما تو شکایت ہے وہ خلق کو شکایت نہ کول کنا پیو بل باندیا کا زمانہ کی دا چلو تھا نیو مانا دا دا وذکر ربکا ذکر کوا انشاءاللہ آیا کل جستان یرشیم اکل یاد شنو انشاءاللہ آیا وداغی گناہ نہ ہو بچی انور خبریں نہ چگنے کم خاص وعدی دیا غب ماتی شی جستا قول بباطل شی دو امدارے چھے انشاءاللہ دا نیر شو نو اذکر ربکا اذا نسیتا نور ذکر لگ دے استغفار وایا الحمدللہ وایا سبحان اللہ وایا دا بم داغی پزیبان نے قائم شی کا نفع ذکر کوا در اقفل کلجستا نیر شی در امانا دا کئی وذکر ربکا اذا نسیتا اور چھے انشاءاللہ دا نیر شو دا اللہ عذاب یاد کا دا اللہ عذاب مخت کا چبیا دن نہیں ریگی دا خستانه زکه یریږي چې تاسو پروا نه شته ته خدای نه یریږي نه ته د الله عذابونه مخې تک چې بیا ستانه ان شاء الله یېر شي. واذکر عقاب ربک وقل اوایا عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا. وقل اوایا عسى ان يهديني ربي زردا چې توفیق برا کی مال رب زمان لاقرب من هذا دیر نزدی دې واقعا د اصحاب کهف نا رشدن رشدن په هدایت کې. دا مطلب دی دی خلق وی چې دا ډیر ناشنا واقعا ده تو ته وای چې الله ما ته دین ناشنا ناشنا او خوې دی کې به دومره رشد او هدایت نه وي لکه څومره چې پاغي کې وای. یو دا مطلب اسا نزدې ده ان یهدی یعنی ربی چه هدایت بو کی توفیق برا کی مال رب زمان لے اقرب من هازا دیر نزدی دی واقع دا صحاب کهف نا رشدن پہ اصلاح کی دے ذکر ہوئی چه خلق ہوئی دا دیر ناشنا خبرہ تو توائی چه نا تو دین ناشنا ناشتا دے چل اما تخوض لی دی چاہی کے دیر حکمتون دی کہ واقع دی یوسف علیہ السلام واسمر اکر اس تو واقعات رازی اغازی نے بہتر دی پہ اصلاح کے خواہ دل تو مختلف معنی خدا پا کے بہتر مانا رہا چاسا ایہ دی یعنی زردہ چی ہدایت بو کی توفیق برا کی مال رب زمال اقرب من آزا دیر نزدی تا صحاب کہا پو دوا قیانا پسکی نزدی رشدن پہ اصلاح کی پرہنمائے کی ولبسو فی کہبیم صلاح سمیتن سنینا دے اصحاب کاف وقت تیر کرو پخپل غار کی دری سوا کالا وزدادو تسعا او زیاد کریو پاغی باننی نها وزدادو تسعا زیاد کریو پاغی باننی نها یعنی پا شمسی حساب کی پورا دری سوا او پا قمری حساب کی نها دا پاس رات لل داولی ذکر چوئی قمری حساب کی کمی کل میاش دیو کم دیر شوی کل برا دیر شوی اچھا سل کال تیری گی سل کال چی تیری گی نو پا قمری حساب کی دری کال زیادی گی دا نور پا حساب باندی نو کل چی دری سو شو نو نو سو پی بیا نور زیاد شو نہ کال پہ نور زیاد شو ویزا کا ادا سے انوی چی صلاح سمیتے ہوا تسان کا نا بلکہ وزد دادوی و سراوی چی دادی ساب خبر آواتن کی نہ دا پاس دریس و کال دی تیر کلو پر ایخ پل غار کن قل اللہ اعلم بما لبسو دا سل دعوی دا دی واقعا اور رد دی چی غیب صرف اللہ کوئی گی او آئے چی اللہ خبر دے پاگا وقت باندی چی دی تیر کلو له غیب السماوات والارض خاص اللہ لر علم دے دے غیب الاسمانوں دے زمکوں. واقعہ ذکر شوا سمرات یا روباسی یوسو دہاری واقعہ سمرات روباسی قرآن یو سمرہ قل اللہ اعلمو فتو لگی رخا چی سوک ندی خبر دویم له غیب السماوات والارض خاص اللہ لر دے غیب علم دے کاسمانوں کی دے و کزمکو کی دے درم اب سر بھی و اسم ساجب علی دن کے دے اللہ ساجب اور دن کے دے اللہ سلورم ما لهم من دونه من ولی نشت خلق لا بغیر دا اللہ نا سوک ولی دوست مددگار. پنزم ولا یشرک فی حکمه احدا اللہ نشرکی پخفل فیصلو کی ہچا لرام دے ردو کو خاص خلق باندی چوئی اللہ والا ورکڑی دی کنا ولی چا اللہ والا ورکڑی انتا پی خفا ہے وی درو غولی وی اللہ خوی زنور کم ولی شرک فی حکمی ہی آتوائی رشتہ نشرکی اللہ پخپل فیصلو کی اسو کو سمت لب نپخپل صفت دا قدرت کے نپخپل صفت دا علم کے نپخپل صفت دا فیصلو کی فی حکمی ہی فیصلہ حاکم بوم اللہ بل سوک بنے بولے کدی کے سوکرا دی تو شرک ویل شی چل قانون جوڑ کرے دے اور تارا سرب قانون کے بل سوک شریک کی پگم وت لو ماؤ لے کم ربک من کتاب ربکم اولولا چوہ کو لتا درفتانا چدا کتاب درفتا دے لا مبدل لکلماتی ہی نشتے بدل ان کے دے کلمات دا اللہ لرا کم کلمات دامخ کی ذکر شدہ کلمات کی کنا قل اللہ عالم ما لبسو لہو غیب السماوات والارض ابصر بھی واس میں ادا کلمات کی سوک بدلو لشی دا خود توحید کلمات کی ولن تجد من دونی ملتحدا تب اچر نمو میں بغیر دا اللہ نا بل زید پنائے وصبر نفسکا داش پگم دے سلتے پگم اس ہمارا وصبر نفسکا اے پیغمبر پلزان صبر کا خپل ځان تسلی حاصل کا هغه کسانو سره یدعون ربهم چې د هغې بل څه مطلب نشته هغې فریاد کوي سوال کوي خپل رب ته بالغداۃ والعشی په سحر او په مازیګر کې یریدون وجهه د هغې اراده د الله د رضا ده ستا صحابه کرام دی سره کینه دی سره وخت واخله واصبر نفسک ستا د نفس تسلی اطمینان په دی کې دی ولا تعد عيناك عنهم وادنوري استسرگی ددینا بل پلا گردلتا داس معنا رکھا ولا تعد عيناك ست نظر دی بل پلا وانوڑی اول تک ہجر کی جی تیر شلا تمدن عینے کا تمہارا وقل نظر تمہارا ولی چی دین نظر آپ لواڑو کنا نا پل دیا دنیا دا آپ لبیا دنیا محبت سے دنیا سامان دیکھا اشارہ کے اللہ صحابہ کرام و شان تھا جو صحابہ بالکل دنیا سر تعلق نو دنیا سر ہی تعلق نو کا کچرے تاز دین بل پل مخواڑو تريد زینت الحیات الدنیا دب ابیا تیرا دکے خائص جند دنیا چه دین دی بل پل مخواڑو ارادہ و بیادائی خواہش تو دنیا کا حضرت شیخ و اکثر جدی سیاسیان و رد کا ندا بے گور دی دو قرآن نا و دین نمک والا لال دنیا پسیشو اور اللہ و طویل چمک ہوئے گورے بلا تا تو اے نا کان ہوں پیغمبر تو ہوئی جدی صحابوں نہ بل پل نزی دی سرستا جون دے بولے کچہرے آپ اللہ شو نے بیا سبل سیکھا بس کم خلق چ علم پری دی قرآن سنت پری دی دا دین خدمت پری دی نولی پری دی تريد زینت الحیات الدنیا آپ اللہ پیسے میں سے مال دولت کرسے مرسے داشت نہیں کرنا نور سب کے نہیں ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا تب چرے مر گرتیا نہ کہہ داغا چاہ چمو غافل کری دی زلو دا غوز اخفل قرآن نا واتبا آوا او غروان شوید پا اخفل خواهش پسی وکان امرو فرطوان نو دا غکار وست پا دنیا کے دیر گرد ورد دے من اغفلنا قلب واللوی تو چا زلو چما وارو دا دی قرآن نا و دا دین نا او خواهش تابیشن وکان امرو فرطوان کار چگور دنیا کی کنا نو بس زیاتے بھائی نو فرد ست ہوئی دو حد نہ بس زیاتے ہی نو در دیا عاقبت سے خواہ دنیا پرستی کی نور سنی وہ بس دزان خبری دزان دین جوڑول دزان عبادتون جوڑول دزان عرسون میلدون جوڑول کا نام رو فرتوا زیاتے دا حد نہ دب داغ کاری ہو وقل الحق من ربکم وائے چی حق آغا دے چستاسو ضرب دا طرف ندے چی اگر دا قرآن دے دا بیان فمن شاہ فلیؤمن اختیار اللہ ورکڑے دے چاہ چی خوخشی نیمان دے راوڑی خب خوخبان دے خب سوچ فکر دیو کی خیر دے ہر سمر روزی کی نہ سوچ فکر دیو کی نہ تلوار شی نہ دے او من شاء فلیکفر او دے چاچی خوشی نو کفر دیو کی حکم نہ دے کڑی چی کفر دیو کی دا زور نہ رہا ولی ان اعطنا للظالمین نارا کفر بہو کی خوال لاری ما ولا اور تیار کرے دے منگ تیار کرے ظالمان دا پارا اور دا سے اور دے احا تبیم سراد قوحان چاپی ربی ددینا داغی دیوالونا سرادق دیوالونا دا جہنم دیوالونا چاپی رئی ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ ہوئی چی نبی علیہ السلام ویلیو چی دا جہنم آغا دیوال چی دے داغی فلنوالے تسلویخ تکالو کمانزل اگر دیوال پر سر باندھے سلویخ کالا منزل کی سوکو کی نم بخلاس نشی دوبرے خوب لنوال ہے چنور بیلے سرادق دس دیوال نے دی چاپی رکھنی و این یستغیسو پچر دی سگیشی او بغواری جہنمیان یغاسو بمائن وربکنیشی او بو سنگو بو کل محلی پشان داغی ویلی کری قلائے ویلی کری سکا ارا غشی چی ویلی کے دیش ناغی تمہلوی کل شین ازیبا من نحاس او رساس ابو عبیدوی کاغا تامبا دا کاغا سکا دا خوچی ویلی کری شکنا اور ویڑے ہوتا کل مہلی پشان داغ ویلی کری تامبی یشویلو جو او بسوزی مخوند دی بئس الشراب اخو دیر ناکار اسکل دی وساعت مرتفقا و دیر بد منزل دیر دی تخویف دل اخروی ذکر کو چی تا کفر کہیں کفر کہیں نظام سم کا تالا اللہ دا سے عذابو نا تیار کری بشارت ذکر کی اگر کسان چیمان روڑا عملک و صالح لکا اصحاب کحف تو گورا عمل صالح سو عرصے پری خود غار تلاغل اللہ رضا دفار انا لا نضیع اجر من احسن عملا منزے کو اجر داغا چاچی خیستے کو عمل اولئک لهم جنات عدن کدی جزان خپل کورونا خپل پالنگونا او خپل قیمتی زیون پری خودل او غار تلولل اللہ وی خیر دے ماول داز زیون جو کری دی چی دید پارا جنتنا دامیشوالی دی چی بئی گی بلان دے دینا دید اختیارنا نہرنا یحلون فیہا من اساورا وابچول شدیتا پا جنت کی من اساورا اغد لا سکالی باہوگان غٹ غٹ باہوگان اغا کخاو چسرار زانو اوز باہو سوک جوڑو لشی اگوری چی شلو تولو نمن کی من اساورا باہوگان دے وطوی اگا بہتو آچو لشی من زہابن داغی سرو زرو ناچی دا جنت سرو زر دی دا دی زینا ویلوسون سیابن اواب چی پا جنت کی دا سی جامع خضرن تک کشنی من سندو سن دا نرو ری خمونہم ویستبرقن دا غٹو ری خمونہم تا خواہ دا چکم پکی دستا خواہی کنا زوار اے ذکر کر دا ولی دا دید پارا چی اصحاب کافن عرص پاتی شو اجزان نا اللہ وی زبول عرص ورکم سما ناوی بتی نجوڑکم کالی جامع عرص بولوا چو متکئین فیہا تکیہ ان کی بھی پدغے جنتن کی علی الارائک اریکا ستوئی دنائے پالنگ توئی اریکا ہر پالنگ تنوئی گورے علی الارائک پا پالنگنو دا جنت نعم الثواب سمر بہتر بدل دا وحسنت مرتبقا اور خیست دے دی مندل دا حال ذکر شو دا اس دویم باب دے دی کہ دنیا حقارت بیانی چی خلقو گور دنیا پری دے خرابیم نعمتو نزل پاتی کئی اللہ زمین تیار کری دی استاد نہ پاتی کی گورے افسوس بکاوے بیا اگر حور و غلمان در تپ تم دی اللہ سمروڑی چدا سکو ہے تاسو بدبختو دا دنیا حقارت دا باغ والا واقعہ دا دیمینز کی دا غزو نبی علیہ السلام نہ محکے و دا عیسیٰ علیہ السلام نہ پس یو دو مرگری و دوستانو یو مالدارو اگر باغ جوڑ کرے ہو دیر لے تاوان او بل غریبو داغی حال بیانی اگر باغ والا مشرکو او دا جس سرے موحدو وضرب لهم مثل الرجلين بيان كديتا مثال دي او دوتن صلو جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب منغا جوڑ کرو دي او تن لرا قدی دوالو کی دو باغونا جنتين دو باغونا وطومو یو باغ وطومو یولی ذکر مینز کے نهر بیدلو دا نهر نا یو پلا بل پلا دو باغونا شو او چنا دا یو تن باغنو یو تاویلی شو جنتین من اعنابین دا انگورنا انگور پا کدیر زیادی وحببنا ما بنخل امون دا دی حفاظت کرو پا کجورو سرا شپولو مولا دا کجورو نا کرو مطلب دا چی بی میوی دکی پا کنو خوا تا شپولو ناغم دا میو حففنا هما بن کرو من دی باغن لرا پا کجورو سرا جخت جخت کجوری اولاد فجالنا بینا و ما زرعا مولا پیدا کرو پا میند دی کی فصل دمیو ونیم بی او پا غزمکا کی بی فصلنا نورم کر لغبوم کی دو زن تعالی نسبت کی چی دا عرص ما کری دی جعلنا حففنا جعلنا ارسو علماء کریو خواہ کلتل جنتین دا دوارا باغونا چیو آتت اکلہا راوڑی بے خپل میوی او پیداوار ہر کال بخو برابر چر تک امی نقصان سوکڑا دا پی نور آگلی ولم تظلم من ہوشین دی باغ با نقصان نکو پا میوو کی ذرابر تظلم سمانا دی باغ با ظلم نکو باغ با سنگا ظلم کئی نہ مطلب تھی نہ نقصان دے کنا ظلم مانا نقصان لم تنقص دی باغ با کمی نکو پخل میو کی ذرابر وفجرنا خلالهما نهرا امون روان کرو پمیند دی دوار باغنو کی اولوی نهر وکان له سمر گورو تا اللہ کارو نوکر ٹولو چما باغ جوڑ کدید یو تن لہ ما ولش پولو مکو ما با کمین کے فصل مکارو ما ولا پمین کے نہر روان کو اگورا مدن بدل رہا تو وکان لہو سمر دباغ جی سمرا مدن وغا بدل رہا تو سمر نیواز میوی ندی مراد دباغ مالک پاڑو میوہ خوری نا چرتا چینجن خٹکی رو شکی نا آغا خوری اگر کم دے میوی اگر دا مال پتا مئی وکان لہو سمر امدن بٹول دل راتو لکونو باندے خواہ فقال لصاحبه اوید یوزل اغفل دوستا اغبل مرگرے چو غریب اغتے ہوئے وہو یحاوره دب اغبان یو قسم لوئی کو لخا نویوی چی انا اکثر من کمالا و اعز نفرا زدیر زیادتی مستانا پا مال کیوں او پا اولاد کیوں اگر تو سوئی خواہ نی خدای یاد دے نی قیامت یاد دے نی قبر و مرگ یاد دے بس تش زان وینی امال وینی چی انا اکثرو زور دیر زیادی اما تانا پا مال کے پا اولاد اگر تو زور نور کی اگر سر وم چر تو سو پیسی میں سیوی خو لگولی بے ان دیو توی چی گورا بیزای دیو لگولی تو پیسوں پہ لگا نہ پوئے گی ماں تو گورا وہ دخل جنت ہو گورا سے باغ دی چل تلی دل لاڑا غفل باغ تھا وہ ظالم لنفسه اللہ بھی ظالم کا نا ځان سره ظلم کو کنه شرک یې کو قاری باغ کې به چې ابرخه ورکولا قال نبی ما اظن نو زه خدا ګمان نکوم ان تبید هذه ابدا چې هلاک بشي دا باغ زما همیشه دا باغ دیو دا پدی گورے صافتم ناراضی ولی زکا چی شپولی ہے گورا دیر زبردست تے ساروے ماروے نشی رات لے از سوکڑی یرم نشتا زکا نہر پکی بیدلی ری او دی مزدوران تو گورا شمار لیشی دمرا خلق پکی لگیا دی سوک گوڑو نکی او سوک نالو نکی ناخر دا بسنگ خرابی گی اسے تو آئے ہوئے کنا زخو گمان نکوم چی حلاک بشی دا باغ زما ہمیشہ امر گری بوتا چی طویلی چی گورا قیامت بن رازی دا سے ولی وے ہمیشوال خدا آخرت تے دنیا کی خامیشوال نشتا اقوی قیامتو وما اظن ساعت قائمتا زخو یقین نکوما چی قیامت براشی ولئن رددتو ہو بیاون ستا خبرہ کچر قیامت راشی از واپس کرے شمخ پل رب تا لاجدن خیرم منا من قلبا او بممم دیر بہتر ددینا ددی دنیا نازید اوڑی دو زما کامل کامل پیرانشتا زما دیر لیلی اولیاء کرامشتا دا غیب شفاعت سرا دا مطلب ہے سوی نی خبر لاجدن خیرم منا اولی تصوی جگنی زو دا نمانم سو از منزو دسنکوم سو دا جدن خیر منها او بم دی بہتر دی نزید اوری دو دا دا آغا خبری وینو دا اللہ نمی اپکی نا آغستو اکا آغستی ایسی دو کی دا پارا خا قال لہو صاحبو اویدتا مرگری دو وہو یحاورو اغم دو نزان کم نگانو خو جوابی ولی ورکاو خا وہ یحاورو لی کہ مشرک خبر کی عطا باندھ زاندوے گانی سبو پیم زاندوے گانی التکبر مع المتکبر عبادتن کیا تکبر کی انتبو مصر کہے کنا دیکھو جواز صدر دی خبر وہو یحاوروہ دوم پی زاندوے گانا چی تسو کلا اکفرت باللذی خلقک من ترابن تا کفر